بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا عبس وتولى تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا وما يدريك لعله يزكى اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو او يذكر فتنفعه الذكرى یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے اما من استغنى وہ جو بے پرواہ بنتا ہے فأنت له تصدى تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو وما عليك ألا يزكى اور تمہارا کچھ زیان نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا آیا وَهُوَ يَخْشَى اور وہ ڈر رہا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو كلا انها تذكرة یوں نہیں یہ تو سمجھانا ہے فمن شاء ذكره تو جو چاہے اسے یاد کرے في صحف مكرمة ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں مرفوعة مطهرة بلندی والے پاکی والے بأيدي سفرة ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے کرام بررة جو کرم والے نکوئی والے قتل الانسان ما آدمی مارا جائیو کیا ناشکر ہے من ای شیء خلقه اسے کاہے سے بنایا من نطفة خلقه فقدره پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا ثم السبيل يسره پھر اسے راستہ آسان کیا ثم أماته فأقبره پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا ثم إذا شاء أنشره پھر جب چاہا اسے باہر نکالا كلا لما يقض ما أمره کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا فلينظر الإنسان إلى طعامه تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا پھر زمین کو خوب چیرا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا تو اس میں اگایا ناج وعنبا وقضبا اور انگور اور چارہ وزیتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور وحدائق غلبا اور گھنے باغیچے اور میوے اور دوب متاعا لکم ولأنعامکم تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپاؤں کے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اور ماں اور باپ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور جورو اور بیٹوں سے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے ہنستے خوشیاں مناتے اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی ترہقها قترة ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ یہ وہی ہیں کافر بدکار